Hadi orospu sikiş benimle, dilini gezdir sikim elinde. Terk etsin beni sikim deme, sürtük dolu yenisi gelir. Gırtlak yaptı yarısı dışarıda, mutlu edersen araban kapıda. Twerk atarsan kamara sende, kalçakların zer bende. Hadi orospu sikiş benimle, dilini gezdir sikim elinde. Terk etsin beni sikim deme, sürtük dolu yenisi gelir. Gırtlak yaptı yarısı dışarıda, mutlu edersen araban kapıda. Twerk atarsan kamara sende, kalçakların zer bende. İster benden 10 gram esrar, benim gibi değil Nikola Tesla. Kemerimi bağla kepimi tak, ne dedin sen? Shut the fuck up. Üzüleceğimi sandı yazık, biz alkol içen sanrılarız. Kafamda fantezimi hep kurarım, kondom yok kendimi tutarım. Sesimi duy, beni hisset, yarrağım olacak sana hisse. İşi bırakır mı ya seni bilse, kilonunu keşke ince giyse. Sesimi duy, beni hisset, yarrağım olacak sana hisse. İşi bırakır mı ya seni bilse, kilonunu keşke ince giyse. Hadi orospu sikiş benimle, dilini gezdir sikim elinde. Terk etsin beni sikim deme, sürtük dolu yenisi gelir. Gırtlak yaptı yarısı dışarıda, mutlu edersen araban kapıda. Twerk atarsan kamara sende, kalçakların zer bende. Hadi orospu sikiş benimle, dilini gezdir sikim elinde. Terk etsin beni sikim deme, sürtük dolu yenisi gelir. Gırtlak yaptı yarısı dışarıda, mutlu edersen araban kapıda. Twerk atarsan kamara sende, kalçakların zer bende.